Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Als ondernemer kun je geen moment zonder je mobiel. Bij KPN Zakelijk Mobiel krijg je gratis binnen 4 uur een vervangend toestel, mocht het een keertje misgaan. Waar je ook bent in de Benelux. Zo ben jij snel weer bereikbaar en kan je lekker blijven ondernemen. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Ontdek de toestelvervangservice op kpn.com/zakelijk. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Volgens Geert Wilders is hij vanmiddag boos weggelopen. Maar de informateurs ontkennen dat en zeggen dat hij ordentelijk het pand heeft verlaten. Dat wordt niks zo met die formatie. De volgende die zijn punt wil maken, zal toch echt uit het raam moeten klimmen. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. De week begon onder meer met de strafeis in de zaak rond Middel X. We spreken zo meteen de hoofdofficier in kwestie. We werken aan een regionale coalitie, zei de Israëlische minister van Defensie gisteren, toen het ging om de reactie op de Iraanse aanval van zaterdagnacht. Maar ook tijdens die aanval was er al een opmerkelijke coalitie actief. Brussel ontvangt weer boze boeren en dat is met name lastig voor de christendemocratie. En tenslotte spreken we straks de trotse winnaar van de Willem Wilminkprijs voor het beste kinderlied. Dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. We hebben iedere dag te maken met agressie-incidenten. Onze collega's worden uitgescholden, maar ook mishandeld. Maandag, 15 april. We zijn er klaar mee. De maat is vol. Vorig jaar waren er meer dan 1000 geweldsincidenten in treinen en op stations. Dus dat betekent dat we elke week ongeveer 25 incidenten hebben in onze treinen, waar sprake is van geweld, van agressie, van bedreigingen. Deze reizigers kunnen erover meepraten. En dan zo'n grote mond, zo'n asociaal gedrag tegen de conducteur. Die werd uitgescholden. Dus je zag gewoon dat die man gewoon werd geslagen, zoals de bril zo kapot gaan. Het verbaast deze vakbondsmedewerker dat het nog niet verder is geëscaleerd. Dat er nog geen doden zijn gevallen, dat is meer geluk dan wijsheid. Nu er weer personeel is mishandeld, gaat de NS actie voeren. Dus aanstaande zaterdagavond om 22:30 gaan wij het hele treinverkeer in Nederland voor 3 minuten stilleggen. Deze treinreiziger vindt dat een goede actie. Als hij om die reden niet rijdt, vind ik het niet erg. En er zijn ook protesten in Amerika. No one is above the law. Trump is not above the law. Donald Trump moet daar namelijk voor de rechter verschijnen en dat is bijzonder. Dit is historisch, want dit is de eerste strafzaak ooit tegen een oud-president van de VS. Het gaat om $130.000 die Trump betaalde aan een prostituee om te zwijgen over hun affaire. Fraude, vindt de aanklager. Onzin, vinden deze Amerikanen. There's no crime to be guilty of. All of this is just to prevent him from becoming president. Het is allemaal één groot complot om te voorkomen dat Trump president wordt, zeggen zijn aanhangers. Zelf noemt Trump het een aanval op Amerika. This is an assault on our country. And it's a country that's failing. Na de aanval van Iran op Israël is de spanning in het Midden-Oosten nog verder toegenomen. Nederland keurt de aanval af, zegt demissionair minister Buitenlandse Zaken Hanke Bruinslot. The Netherlands condemns Iran's dangerous and reckless attacks in the strongest possible terms. En de G7 roept zowel Iran als Israël op om zich te beheersen. All sides must show restraint. Maar een Israëlische legerchef zegt dat er een tegenaanval zal komen. Iran will face the consequences for its actions. We will choose our response accordingly. Demissionair minister van Defensie, Kasia Ollongren, gaat nog praten met Israël, want... Het is nooit te laat om te proberen te deescaleren. Er zijn niet genoeg openbare toiletten in Amsterdam. Er zijn er te weinig en ik vind ze doodeng. En daar komt gelukkig verandering in. Jarenlang vocht Geerte Piening tegen haar wildplasboete. Toen ben ik gaan plassen, maar ik kon niet meer stoppen. Die strijd leidde tot heuse plasprotestacties en een investering van 4 miljoen euro in nieuwe openbare toiletten. Hoognodig, vindt Piening. Want heeft ze de afgelopen jaren nog wild geplast? Ja, zeker. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Maar misschien niet in de stad. Nee? Of misschien wel. Ja, en dan was er dus dat voortijdige vertrek van Geert Wilders van de onderhandelingstafel vanmiddag om 3 uur, terwijl ze tot 7 uur door zouden praten. Hij liep naar eigen zeggen dus boos weg, omdat het asielvoorstel dat op tafel lag veel te licht was in zijn ogen. Politiek verslaggever Lars Geert, goedenavond. Dag Geert, goedenavond. Ja, daar dat was dus vanmiddag. Ja. Nu is het iets over 11. Waar staan we nu? Nou ja, er hangt nu een vraag boven de formatie, namelijk meent hij het of meent hij het niet? Als je het aan de 3 andere onderhandelende partijen vraagt, dan hebben ze het idee dat Wilders dit doet om een signaal te geven aan zijn achterban. Hij weet dat die strenge maatregelen verwachten op migratie. En hij weet ook dat ze verwachten dat hij daar hard voor vecht. En weglopen, zo weet elke oude vakbondsleider, dat is een hele goede truc om te laten zien dat je heel hard vecht. En uiteindelijk komt hij dan wel gewoon weer terug. En dus voelt het niet oprecht. Zo zei partijleider Dylan Jezogus van de VVD vanavond in het RTL-talkshow-programma Bo. Midden in zo'n gesprek loopt Geert Wilders opeens weg. Ik weet ook niet waarom, eerlijk gezegd. Ik denk dat als we tot 7 uur of later door waren gegaan, dat we bij dat hoofdstuk er bijna uit hadden kunnen zijn. Ik vond dat het er een beetje uitzag alsof het van tevoren bedacht was. En ongeacht hoe dat gesprek zou verlopen, hij opstond en zei ik ga nu weg. We hadden eruit kunnen komen. En zegt u daarmee van tevoren bedacht was ten opzichte van de eigen achterban? Ik zeg het omdat we een gesprek hadden over een stevig pakket. Mm-hmm. Waar ik elementen aan had willen toevoegen, anderen ook. Dan heb je er vragen over. Dat is wat een gesprek en onderhandelingen zijn. Ja, als je daar middenin opeens wegloopt en iedereen denkt ja, we hadden hier misschien wel uit kunnen komen vandaag. Eindelijk, na al die maanden. Kom op jongens, dan moet gewoon het kabinet staan, aan de bak. Ja, dan helpt dit niet. En dat je dan om 3:30 weer klaar bent, daar baal ik van. Ja, tactiek dus. En daar baalt de VVD van. Maar goed, morgen weer verder blijkbaar. Gewoon weer een ontmoeting tussen de 4 partijen op de agenda. Om 9:30 schrijven ze weer aan. Maar weten ze wel zeker dat het voor de bühne is? Ja, als je doorvraagt, dan is toch niet iedereen daar zo zeker van, hoor. We hoorden ook een van de 3 partijen zeggen dat het zomaar kan zijn dat Wilders koudwatervrees heeft gekregen en een mogelijkheid zoekt om eruit te stappen, omdat hij uiteindelijk toch niet wil. Hij is ook weinig geruststellend in zijn uitlatingen vanavond. Hij laat weten, ik liep boos weg, want het liep voor geen meter op asiel. Vervolgens laat hij via zijn favoriete medium X het verhaal van de Telegraaf nog een keer repost. Met zijn twijfels erbij. Dat kun je allemaal nog scharen onder wat dan in Den Haag heet de groetjes doen aan de achterban. Maar vervolgens kwam hij met de boodschap klaar met concessies. Ze, de anderen, moeten nu leveren. Nou, dit soort teksten, dat vraagt uiteindelijk ook om een stevig resultaat. En inschikken van de anderen. En de enige die kan bepalen of daaraan is voldaan, dat is Geert Wilders zelf. En dus weten die overige 3 ook dat ze nog niet helemaal zeker van zijn of de PVV wel door wil op deze manier. Maar hoe dan ook, het klinkt niet alsof er stevig getimmerd wordt aan verdere vergroting van wederzijds begrip en vertrouwen. Nee, de relatietherapie is nog niet heel erg goed onderweg. De radiostilte is blijkbaar wel voorbij, want partijen communiceren opnieuw via talkshows en sociale media met elkaar. Dat voelt een beetje alsof we terug zijn in het begin van de formatie, toen nog niet duidelijk was of de 4 überhaupt wel met elkaar om tafel wilden gaan. Nou, inmiddels zitten we 4 weken in de volgende fase, de inhoudelijke fase. En over 4 weken, op 15 mei, moet die zijn afgerond. Nou, ik heb niet de indruk dat het vertrouwen tussen de partijen in de tussentijd is toegenomen. Het gaat nu over inhoud, het gaat over asiel, maar vorige week ging het bijvoorbeeld over landbouw en mest. En blijkbaar hebben nog steeds de partijen, nu de PVV, toen BBB, sterk de aandrang om zich te profileren tot ongenoegen van de anderen. Dan kun je zeggen, ja, misschien is vertrouwen ook niet nodig. Het is een zakelijke overeenkomst. Geen van de 4 heeft tot nu toe gezegd dat ze eronderuit willen, dus kunnen nog gewoon door. En dan gedogen ze de nukken van elkaar en de anderen. En wat ze dan maar ook communiceren via welk kanaal dan ook. We willen eruit komen, dus dan komen we er ook uit. Maar hoe dan en wat dan en hoe dat er dan uit gaat zien? Ja, ik weet het niet. Nee, Maar je blijft het volgen voor ons. Dus wie weet, weten we over een paar weken meer. Dankjewel, Lars Geerts. De krant van morgen is gelezen door Ismael de Bruin. De EU moet de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde verklaren tot terroristische organisatie. Dat zegt de Israëlische ambassadeur in Nederland, Modi Ephraim, tegen de Telegraaf. Volgens hem is de Iraanse raketaanval op Israël van zaterdag de druppel. Er werden meer dan 300 drones en raketten afgevuurd. Dit zijn dezelfde wapens die in Oekraïne worden gebruikt, zegt Ephraim. We hebben geluk gehad dat we de meeste projectielen konden uitschakelen, maar stel je voor wat de schade had kunnen zijn. De paniek en angst bij onze families in Israël, het was vreselijk. Ephraim zegt dat de garde het Midden-Oosten al jaren destabiliseert. Bovendien is de organisatie verantwoordelijk voor terreuraanslagen over de hele wereld. Er moet een internationale coalitie tegen Iran worden gesmeed, net als eerder tegen IS. En een nieuwe lijst met sancties worden opgesteld, vindt hij. Ephraim stelt dat Iran de vrije wereld bedreigt en de soennitische landen in de Arabische wereld. Nederland zucht onder de explosies die elke dag plaatsvinden in portieken en voor woningen. De Volkskrant sprak met hoofdofficier van justitie Hugo Helenaar. Hij moet de explosiegolf in Rotterdam te lijf gaan en is ook landelijk coördinator in de strijd tegen excessief geweld. De problemen zijn in Rotterdam het grootst. Vorig jaar vonden daar 236 explosies plaats of pogingen daartoe. Helenaar worstelt met die explosiegolf. Ik lig er wel eens wakker van, zegt hij. De impact van explosies is groot en leidt tot enorme onveiligheidsgevoelens in de wijk. Aan de ene kant vindt Helenaar dat politie en justitie succesvol zijn in de aanpak van de explosies. Zo werden vorig jaar in Rotterdam 200 verdachten opgepakt. Maar onderzoek is tijdrovend. Het komt vaak voor dat we tegen begrenzingen aanlopen. En de zwijgcultuur onder aangehouden verdachten helpt ook niet mee. Er is niemand die praat. De angst voor de boeven is groter dan de angst voor ons. Vrouwen die een gewelddadige relatie zijn ontvlucht mogen hun huisdieren vaak niet meenemen naar een opvang, dat meldt de NRC. 41% van hen zou het vluchten ongeveer een jaar uitstellen vanwege de dieren. Vooral honden en katten worden door de plegers van huiselijk geweld als machtsmiddel gebruikt. Het is heel belangrijk dat deze mensen hun huisdieren kunnen meenemen naar een opvanglocatie, zegt de directeur van Mendo, een stichting die hulp biedt aan slachtoffers van huiselijk geweld en hun dieren. Huisdieren bieden steun en troost en verminderen stress. De verzorging geeft structuur aan de dagen van deze vrouwen. In Trouw een reportage over de Digital Detox Hangout in Haarlem. In de oude kweekas moeten bezoekers hun telefoons 2 uur lang inleveren. Het doel is om in die tijd tot rust te komen en sociale contacten te leggen. Veel mensen merken dan pas hoe moeilijk ze het vinden om geen controle meer te hebben over hun telefoon. Maar, zegt een vrouw, nu heb ik ruimte voor reflectie. Het spreekt andere dingen aan in mijn hoofd. Een soort mini-vakantie voor mezelf. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Yeah. Feist was dat met 1-2-3-4. Goedenavond, Martine Kunst. Goedenavond. U bent hoofdofficier van justitie van het parket Oost-Nederland. En het OM aldaar eist strenge straffen tegen 6 medewerkers van de coöperatie Laatste Wil. Die zijn beschuldigd van het verstrekken van het zelfdodingsmiddel X. En zouden daarmee schuldig zijn aan de hulp bij suïcide en lidmaatschap van een criminele organisatie. Daar wil ik het graag over hebben met u. Ja, want tegen 2 van de 6 is 30 maanden geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Dat komt in zo'n context behoorlijk fors over. Ja, maar het zijn natuurlijk ook wel ernstige feiten die hem worden verweten. Hè? Deze mensen waar we 30 maanden celstraf tegen geëist hebben, die hebben het middel ook verstrekt aan mensen. En dan wordt dat gesteld, dat is hulp bij zelfdoding. En daarnaast wordt ze verweten dat ze lid zijn van een criminele organisatie. Behalve deze 2 wordt dat de andere ook verweten. En dat betekent dat ze met elkaar een netwerk hebben opgezet waarin ieder een bijdrage had, wat er uiteindelijk toe leidde dat mensen dat middel konden bestellen en dan geleverd kregen. Ja, en u zegt, ja, het zijn ook ernstige feiten. Want wat voor ernstige zaken bent u tegengekomen in het onderzoek? Nou, er zijn mensen ten gevolge van de levering van het middel, die hebben dat middel ook genomen en zijn komen te overlijden. En in het onderzoek is ook gebleken dat er bijvoorbeeld een oudere vrouw was die het middel voor zichzelf had besteld, maar uiteindelijk op een gegeven moment thuiskomt en haar zoon vond die het middel had gevonden en het ingenomen had. En we zien ook dat er gewoon kwetsbare mensen zijn die ook het middel geleverd hebben gekregen, die bijvoorbeeld in de schulden zaten of depressief waren. Dus we zijn echt wel ernstige zaken tegengekomen. Ja, die hulp bij zelfdoding, ja, als je mensen zo'n middel verstrekt, dan vind ik dat logisch. Dat andere lidmaatschap van een criminele organisatie, artikel 140, meen ik, wetboek van strafrecht. Ja, dat kennen we eigenlijk vooral als het gaat over zware criminaliteit. Hè? Zoiets als de groep rond Ridouan Taghi of moordende en drugsdealende motorclubs. Vindt u dat in verhouding hier? Ja, dat is de associatie hè, die mensen hebben bij het begrip criminele organisatie. Maar het begrip criminele organisatie staat gewoon voor een organisatie die als doel heeft het plegen van strafbare feiten. En dat kunnen ook het plegen van fietsendiefstallen zijn. En zoals in deze zaak. Het is dus geen weging. Het is niet een weging. Nee, het betekent niet dat je dat er bij bepaalde feiten niet te lasten zou kunnen. Nee. De aangeklaagden in kwestie waren allemaal gelieerd aan die coöperatie Laatste Wil. En toch wordt die niet als een criminele organisatie aangemerkt. Hoe zit dat dan? Nou, dat kan ik u uitleggen. In 2018 kregen wij als Openbaar Ministerie het bericht dat de coöperatie Laatste Wil bezig was om zogenaamde inkoopgroepen op te richten, waarmee ze dan op grote schaal dat middel X zouden gaan bestellen. Daar hebben wij actie op ondernomen, zijn gesprek aangegaan met de coöperatie Laatste Wil. En hebben ook aangegeven dat als ze daarmee doorgingen, dat we ze zouden gaan vervolgen. En vervolgens heeft de coöperatie Laatste Wil ook gezegd van nou, wij stoppen daarmee. En later, dan praten we over 2021, is ons gebleken dat een aantal mensen die lid zijn van de coöperatie Laatste Wil daar toch stiekem mee doorgegaan zijn. Wat maakte dat dan tot iets wat je een criminele organisatie kan noemen? Nou, u heeft al zelf aangegeven, er zijn 2 mensen geweest die de middelen ook echt geleverd hebben. Mm. Maar anderen hebben bijvoorbeeld mensen heel gericht verwezen waar ze het middel konden bestellen, bij wie ze het konden bestellen. Er zijn ook mensen bij geweest die distributeurs benaderd hebben van, zijn jullie in staat om die middelen voor ons rond te brengen? Dus zo hadden ze allemaal een schakel in dat distributie. Proces. En hoe weet u dat allemaal? Hoe hebt u uw bewijsmateriaal verzameld? Ja, nou, we hebben ons bewijsmateriaal verzameld aan de hand van verklaringen van de verdachte zelf, maar ook van getuigen die er gehoord zijn. Er zijn veel getuigen gehoord. We hebben ook een tijdje nog telefoons getapt van mensen en daar gesprekken uit meegekregen. En op die manier hebben we het dossier opgebouwd. Nou, is het ook eigenlijk niet zo, voor zover ik de zaak goed heb gevolgd, dat de verdachte deze daden ontkennen. Ze beroepen zich eigenlijk vooral op hun ja, ideële motieven. Ze zeggen, we hebben hier goede bedoelingen mee. Namelijk het recht op zelfbeschikking, ook als het gaat om je dood. Is dat iets wat meespeelt bij u in een strafeis? Nee, dat speelt voor ons niet mee in de strafeis. Kijk, zij geven aan, wij vinden dat de huidige regels omtrent zelfgekozen levensbeëindigen niet toereikend zijn. Dat is een discussie die hoort in de politiek, in de Tweede Kamer, thuis. Het OM is gehouden om de regels zoals ze nu gelden te handhaven. En dat hebben we gedaan omdat we zagen dat dit middel toch op behoorlijke schaal verspreid werd. Waarmee we ook zagen dat gewoon levens in gevaar kwamen. En dan horen wij daartegen op te treden. Ja, en als we het gewoon nou even als een praktische handeling, dat verstrekken van het middel. Als ik iemand een touw verkoop, ook als ik weet dat die misschien suïcidale aanvechtingen heeft, dan ben ik niet strafbaar. Maar wat maakt dit middel wel strafbaar? Nou, het middel. We weten dat mensen dit middel kopen om daarmee een einde aan hun leven te maken. En wij zien dat al die mensen die wij vervolgen, daarvan stellen wij, die hebben daar een actieve bijdrage in geleverd en zijn een schakel in dat hele proces. En nou ja, of de rechter dat nu ook zo ziet, ja, dat zal straks uiteindelijk bij het vonnis moeten blijken. Ja. Was er een andere manier mogelijk geweest? In die zin, hadden deze mensen volgens u kunnen voorkomen dat het middel terechtkwam bij mensen voor wie het niet is bedoeld, voor mensen die nog niet echt een weloverwogen beslissing hebben genomen, of kwetsbare jongeren? Ja, dat is voor ons in deze procedure niet van belang, want wij vinden dat je gewoon sowieso niet mag bijdragen, geen hulp mag geven bij zelfdoding. De mensen zelf zeggen ja, maar wij letten er wel op aan wie we het leverden. Ja, zij zijn geen deskundigen. Deze levering is niet met dezelfde waarborgen omkleed zoals wat er nu gebeurt in de huidige euthanasiewetgeving. Dus, maar hoe zorgvuldig ze daarin geweest zijn, dat hebt u op zich niet getoetst. Nou, wij hebben onderzoek gedaan en uiteindelijk blijkt uit de verklaring dat ze helemaal niet zo zorgvuldig waren. En dat als mensen betaalden, dan kregen ze het gewoon toegestuurd. En we weten bijvoorbeeld niet of ze het middel voor zichzelf bestelden of dat ze het middel gebruikte omdat ze er misschien zelfs iemand anders mee van het leven wilde beroven. Dus die zorgvuldigheid die hebben wij niet gezien. Nee. Er waren twee oud-bestuursleden van die coöperatie Laatste Wil, beide verdachten. De een, oud-voorzitter, heeft 18 maanden gekregen. Dus niet voor het leveren, maar wel voor het lidmaatschap van de criminele organisatie. Voor het meewerken daaraan. De ander, ex-penningmeester Petra de Jong, is vrijgesproken. Wat maakte dat verschil? Nou, het verschil is dat wij bij haar. De eis is, ja. We moeten nog zien of het wat de uiteindelijke vonnis is. Ja. Is. Maar wij hebben bij haar geconcludeerd uiteindelijk, naar aanleiding ook van datgene wat er op de zitting is gezegd, dat haar bijdrage niet van die aard was dat je kan zeggen, jij hebt echt actief bijgedragen aan het tot stand brengen en in stand houden van dat distributiesysteem. Zij heeft wel altijd gezegd, ik heb informatie gegeven, maar ze is in onze optiek niet die grens overgegaan die anderen wel overgegaan zijn. Nou gaat deze hele discussie natuurlijk, de hele kwestie gaat over het belang van mensen die waardig een einde aan hun leven willen maken. Wat hoopt u voor die mensen met deze zaak te bereiken? Nou, wat ik vooral hoop te bereiken met deze zaak, dat wij op dit moment er van de huidige regelgeving uitgaan. En dat er dus een signalering uitgaat naar mensen van op het moment dat je de huidige wetgeving overtreedt, dan zal het Openbaar Ministerie optreden. Dus dat hoop ik wel dat deze strafzaak met zich meebrengt. Want wij zijn ook gehouden om kwetsbare mensen te beschermen. En de manier waarop er deze middelen geleverd werden, ja, dat was heel erg willekeurig. Waarmee we zeggen van dan worden kwetsbare mensen niet beschermd. En mensen die in een bepaalde periode van hun leven zitten in de schulden of na het beëindigen van een relatie, die kunnen met hulp verder komen. En je ziet dat mensen, en dat hebben we ook in het onderzoek gedaan, toch in een opwelling dit middel tot zich nemen. Dus die bescherming, dat vindt u het belangrijkst. Wanneer is de uitspraak? De uitspraak is naar alle waarschijnlijkheid begin juli. Dank u wel, Martine Kunst, hoofdofficier van justitie van het Parket Oost-Nederland. Smokey Robinson and the Miracles. I second that emotion. Met een opmerkelijk bondgenootschap wist Israël dit weekend de massale drone- en raketaanval van Iran af te slaan. Opmerkelijk, want naast de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk maakten ook Jordanië en Saoedi-Arabië deel uit van die coalitie. Hoe en of dit de onderlinge verhouding beïnvloedt, bespreek ik met Erwin van Veen, Midden-Oosten-deskundige bij Instituut Klingendaal. Goedenavond, meneer van Veen. Goedenavond. Eerst even naar de actualiteit. De Israëlische nieuwszender Channel 12 meldde vanavond dat Israël de aanval van Iran wil vergelden zonder een regionale oorlog te ontketenen. Wat maakt u daarvan? Ja, ze zullen natuurlijk voor de Israëlische publieke opinie moeten aangeven dat ze de recente Iraanse aanval niet over hun kant laten gaan. En dat betekent in dit geval waarschijnlijk dat we teruggaan naar het soort van kat-en-muisspel wat Israël en Iran al de nodige jaren in Syrië spelen en waar Israël regelmatig aan Iran gelinkte posities, faciliteiten en individuen uit de lucht aanvalt. En dan zullen ze misschien iets wat groter optuigen en daarvoor de verandering wel een keer de verantwoordelijkheid voor claimen. Als we veel verder gaan dan dat, dan zit er natuurlijk weer een risico van een tegenescalatie of een tegenantwoord in. Ja. Omdat Iran dat vervolgens dan niet weer over zich heen kan laten gaan, et cetera. Ja. Maar goed, dan die coalitie, waarvan natuurlijk de opmerkelijke meehelpers dit weekend waren Jordanië en Saoedi-Arabië. Laten we proberen dat even te duiden. Waarom deed Jordanië mee met het verdedigen van Israël, denkt u? Ja, allereerst denk ik niet dat we van een coalitie kunnen spreken, maar meer van een soort gelegenheidssamenwerking. Hè, omdat een coalitie impliceert wat duurzaams en daar is zeker in het geval van Jordanië geen sprake van. Kijk, voorop staat dat beide landen gewoon hun eigen luchtruim verdedigden natuurlijk tegen militaire projectielen die Iran er overheen afschoot. Ja. Het is vrij logisch dat ze vervolgens dan klaarstaan om die projectielen voor zover mogelijk uit de lucht te halen. En dat Israël toevallig aan de ontvangende kant lag, dat speelde daarbij een bij wijze van spreken een ondergeschikte rol. Kijk, Jordanië is natuurlijk militair een nauwe partner van de Verenigde Staten, daarvan toch ook wel tot op zekere hoogte afhankelijk. En financieel ook toch wel afhankelijk van Saoedi-Arabië, die al geruime tijd proberen betere banden met Israël aan te knopen. Dus voor Jordanië was het relatief makkelijk punten scoren bij de Amerikanen, omdat Iran had zijn aanval dusdanig van tevoren gesignaleerd dat er niet een verwachting was dat er al te veel van aan zou komen. En de Iraniërs het Jordanië denk ik ook niet aangerekend hebben. Nee. Dat ze zich ingezet hebben voor interceptie. Oké, dus ze konden het makkelijk doen en ze halen een wit voetje bij de Amerikanen en de Saoedi's? Ja, dat is een iets ander verhaal. Kijk, de Saoedi's hebben traditioneel gezien de Palestijnen hoog op hun buitenlands beleid en hun diplomatieke agenda staan. Dat was eigenlijk tot 2015, 2016 het geval. En nu met de nieuwe kroonprins Mohammed bin Salman is het duidelijk dat de Palestijnen op de achtergrond zijn geraakt. En het is met name voor de Saoedi's van belang om betere relaties met Israël aan te knopen. Ze hebben ook een heel groot intern moderniseringsprogramma opgezet. Ja. In Saoedi-Arabië zelf, daar hebben ze veel buitenlandse investeringen voor nodig, know-how en dergelijke. En ze hopen dat deels binnen te halen door de relaties met Israël te versterken. En hun de quid pro quo is dat ze dan in ruil voor normalisatie van die betrekkingen een defensieverdrag met de Verenigde Staten willen binnenhalen. En die gesprekken staan nu natuurlijk in de ijskast vanwege de situatie in Gaza. Maar het is wel duidelijk dat bin Salman die gesprekken zo snel mogelijk eigenlijk wil voortzetten. En het helpen verdedigen van Israël, om het zomaar te zeggen, past wel goed in het plaatje om daar vast even te laten zien dat het de menens is. Hè, dat hij het serieus bedoelt. Ja, en toch wilt u niet van een coalitie spreken? Zegt u het was eigenlijk meer verdedigen van je eigen grondgebied, wat ze in eerste instantie toch deden. Denkt u dat deze samenwerking veel invloed gaat hebben op de langere termijn op de verhouding in het Midden-Oosten en op de oorlog in Gaza? Nee, om verschillende redenen. Kijk, Jordanië heeft op het moment, om het even simpel te zeggen, een pesthekel aan Israël. Een groot deel van de Jordaanse bevolking heeft Palestijnse wortels. En wat Israël nu gedaan heeft in Gaza, komt daar natuurlijk helemaal niet goed binnen. En daar zien we ook veel woede over en verdriet op straat. Ja. Het is natuurlijk wel een autoritaire monarchie. Dus de elite en de koning die kan toch zijn eigen koers trekken. Hoeft zich niet al te veel van het gevoel op de straat aan te trekken. En dat verklaart dus ook waarom deels waarom Jordanië nu in het geweer kwam ten gunste van Israël. Maar je hebt wel heel veel fantasie nodig om Jordanië als een permanente coalitiepartner van Israël te zien. Ja. Er lopen nog steeds mensen onder Israëlisch rechts rond die Jordanië een prima thuishaven vinden voor alle Palestijnen. Ja. En die ook regelmatig de koning van Jordanië geschoffeerd hebben door hun gedrag omtrent de Tempelberg, Al-Aqsa in Jeruzalem, waar de koning van Jordanië traditioneel de beschermheer van is. Ja. En de Saoedi's zullen ook niet openlijk toenadering tot Israël kunnen zoeken op dit moment? Nee, nou kijk, stel dat ze over enige tijd wel gelegenheid vinden om die normalisatiegesprekken voor te zetten. Dat betekent nog steeds niet dat ze daarmee ook voor Israël partij kiezen in dienststrijd tegen Iran. Hey, je ziet juist een half jaar geleden dat met behulp van China Saoedi-Arabië toenadering zoekt tot Iran. En dat doen ze met opzet omdat ze denken dat een betere diplomatieke verstandhouding een verstandigere manier is om eventuele conflicten op te lossen dan er gewoon keihard tegen in te gaan. En die realisatie is natuurlijk vooral in de hand gewerkt door de gebeurtenissen van 2019... toen Iran een vrij grootschalige aanval ondernam op petrochemische faciliteiten in het oosten van Saoedi-Arabië. En die daar vervolgens geen verweer tegen hadden. En president Trump ze gewoon vrij hard heeft laten vallen. Hè? Dus in die zin niet te hulp kwam. Dus en zelf suggereerde dat hij dat misschien wel zou willen doen, maar dan tegen betaling. Ja dat kwam in Riyadh ook niet erg goed binnen. Dus ze kiezen voor de diplomatie. Hartelijk dank, Erwin van Veen, Midden-Oosten-deskundige van Instituut Klingendaal. Brussel bij nacht. Voor morgen staat er weer een massaal boerenprotest in Brussel op het programma. Uit Nederland reizen zo'n 1000 boeren met de bus naar de Europese hoofdstad. Brussel wil namelijk een eind maken aan de uitzonderingspositie, waardoor Nederlandse boeren meer mest mogen uitrijden dan boeren elders. En daar zijn de Nederlandse boeren tegen. Zij zien Brussel morgen dus bij daglicht. Onze Kiesia Hekster heeft daar de nacht inmiddels zien intreden. Goedenavond, Kiesia. Hallo Chris, goedenavond. Ja, elke keer eerder dat die boeren de afgelopen maanden in Brussel waren en soms met het nodige geweld hun eisen kenbaar maakten, leek het alsof ze hun zin kregen van de Europese Commissie. Is dat nu klaar of kunnen ze morgen opnieuw rekenen op succes? Nou, dat moeten we nog even afwachten. Dat is eigenlijk niet de verwachting. Inderdaad, eerder kwamen er boeren en sneuvelden door allerlei uitzonderingen, regels. En kwamen de Europese Commissie en de Europese landen de boeren op grote schaal tegemoet. Maar of dat nu weer zo is, het is een beetje ingewikkeld. Want Nederland wil eigenlijk iets terug, een uitzondering die ze eerder hadden en deels ook nog hebben. En dat is toch iets heel anders dan alle boeren uitzonderingpositie geven. Dus ze gaan een petitie morgen aanbieden aan de hoogste ambtenaar van de Eurocommissaris Milieu, die Eurocommissaris zelf. Die is er niet. En het is ook nog heel even afwachten of het inderdaad zo massaal zal worden als aangekondigd. Want er wordt ook gezegd, de boeren worden zo langzamerhand een beetje murf. Nou, dat geldt voor meer mensen, kan ik je vertellen. En we moeten dus eventjes kijken hoe groot het allemaal wordt. En ik vroeg het eerder aan de voorman van het CDA, Tom Berendsen, toch echt wel een beetje de boerenpartij van weleer, hoe hij nou kijkt naar dat protest alweer, de zoveelste keer morgen. En hij zei dat hij er een beetje een dubbel gevoel bij heeft. Aan de ene kant natuurlijk het begrip voor de paniek, het gebrek aan perspectief, de wanhoop. Familiebedrijven die echt op omvallen staan en jonge boeren die ook een toekomst willen. Dus dat begrijp ik heel goed. Aan de andere kant zie je ook een gedeelte van de boeren, laten we zeggen het radicale gedeelte, wat graag komt rellen, waarvoor het nooit goed genoeg zal zijn. En waar ook partijen achter zitten die er alleen maar baat bij hebben, dat er woede en wanhoop en onrust blijft. Op dit moment de afbouw van de derogatie doet in Nederland het meeste pijn. Ja, daar valt in Brussel op dit moment heel erg weinig te halen. En dat betekent dat we vooral in Nederland heel snel maatregelen moeten nemen, hoe pijnlijk die ook zijn, om er wel voor te zorgen dat er geen koude sanering volgt. Ja, derogatie, dat is dus die uitzondering op dat mest uitrijden voor Nederland. Ja, op dat punt hoeven ze dus niet echt op het CDA te rekenen, de boeren. Terwijl, je zei het al, het CDA toch altijd een boerenpartij was. Ja, maar deze vakantie zeg ik, deze verkiezingen, alles behalve een vakantie. Ja, Freud. Maar het CDA krijgt concurrentie. Hè. Ze zitten ze zijn op de hielen, worden ze gezeten door de boerenpartij BBB, door Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt en ook de ChristenUnie. Al die partijen die gaan campagne voeren in Nederland voor de verkiezingen dus. Maar na die verkiezingen moeten ze allebei elkaar in één fractie komen. De grootste fractie in het Europees parlement, die van de ChristenDemocraten. Dus ja, aan de ene kant gaan ze elkaar het heel lastig maken om daarna allemaal bij elkaar aan te schuiven. En dus vroeg ik opnieuw aan Tom Berendsen hoe hij zich als CDA nu gaat onderscheiden van al die andere partijen. Het grote verschil wat ik op dit moment merk is met name toch gewoon een verschil in toon. Ik denk dat wij als CDA een hoopvolle agenda neerleggen voor Europese samenwerking. En ook heel kritisch zijn op hoe we die samenwerking op een fatsoenlijke manier vormgeven. En ik merk bij andere partijen die wat dichter bij ons staan op de inhoud, merk ik ook wel een veel kritischere toon. Waarvan ik me afvraag of dat op dit moment de juiste keuze is. Omdat die Europese samenwerking zo ontzettend belangrijk is. Die echt beter kan en beter kan worden vormgegeven, maar echt heel belangrijk is. Ja, verschil in toon. Ik heb niet het idee, Kies, ja, dat Tom al helemaal in de campagnestand geschoten is. Gaat dat het uitmaken, verschil in toon, iets positiever? Gaat dat beloond worden? Ja, het is ook allemaal nog een beetje vroeg, hoor. Want als je naar de peilingen kijkt, dan ontlopen die partijen elkaar ook allemaal nog niet zo heel erg veel. Het CDA zou dan ten opzichte van BBB en NSC en ook de ChristenUnie de grootste blijven. Wel verliezen. Nu hebben ze nog 4 zetels, zouden er 2 van overblijven. BBB 1, NSC misschien 1, ChristenUnie misschien 1. Maar ja, er kan nog wel van alles gaan schuiven. En eigenlijk ook wel interessant, hè? Zoveel partijen die elkaar dan de tent gaan uitvechten onderling, om daarna allemaal bij één partij aan te gaan schuiven. Dus ja, hoe ze dat allemaal voor zich gaan zien, dat wordt nog interessant tijdens die campagne. Ja, en die grootte van de Christendemocratische fractie straks is heel belangrijk voor hun spitsenkandidaat, namelijk Ursula von der Leyen. Ja. Hoe staat het met haar campagne? Ja, nou ja, eigenlijk, Chris, hoor je in Brussel ook dat het allemaal een beetje sloom is. Er gebeurt nog bijna niks. Vorige week bleek Ursula von der Leyen eigenlijk tot ieders verrassing, behalve dat van haar campagneteam waarschijnlijk, opeens in Griekenland te zijn om campagne te gaan voeren. Niemand wist dat ze daar was. Althans, hadden het niet aan de journalisten verteld, dat toch best wel handig is als je campagne voert. En dat komt misschien ook wel omdat ze op dit moment best wel onder druk staat. Ze heeft last van 2 affaires die haar achtervolgen. Leg ze even kort uit. En die affaires, ja, dat blijft maar, daar blijft ze maar last van houden. Nou, eentje ken je misschien wel. Die wordt Pfizergate genoemd. Dat is omdat zij in de coronatijd sms-uitwisseling heeft gehad met de baas van Pfizer. Hm? En er wordt gezegd, die waren omdat zij toen hele grote hoeveelheden van die vaccins heeft gekocht. Nou, mensen willen die sms'en hebben, maar zij zegt dat ze er niet meer zijn. Ze wil er niet over praten. En er is inmiddels ook op Europees niveau onderzoek naar gestart door het Openbaar Ministerie van de Europese Unie. Nou, dat is allemaal heel ingewikkeld. En de tweede? En een andere affaire, ja, die is nieuw en die heet Piepergate. En dat gaat er allemaal over dat zij een Duitse christendemocraat zou hebben, bijvoorbeeld bij het bezorgen van een baantje. Nou, ook iets wat haar maar blijft achtervolgen de afgelopen weken en waarbij ook zelfs haar eigen eurocommissarissen 4 stuks publiekelijk van hebben gezegd dat dat niet deugt. Nou, dat dreigde ook heel groot te worden. En een uurtje geleden bleek dat dit nu echt geëxplodeerd is en dat Marcus Pieper, dus van de Piepergate, dat hij zijn baantje niet gaat innemen. Blijkbaar heeft Ursula von der Leyen tegen hem gezegd, ik heb te veel last daarvan, dus het gaat niet door. Nou ja, je kan je voorstellen dat zij ook niet echt erop zitten wachten om heel groot campagne te voeren. Dus hoe dat gaat aflopen, ja, het duurt nog eventjes, die campagne en die verkiezingen, maar het blijft hartstikke spannend. Dus we gaan elkaar daar zeker weer over spreken binnenkort. Wat mij betreft iedere week, Kiesja. Bedankt. Gezellig. Eerder vanavond werd in het Muziekcentrum in Enschede bekendgemaakt dat Jurjan van Dongen de Willem Wilmingprijs voor het beste kinderlied heeft gewonnen. En daarom gaan we nu luisteren naar het nummer Je weet dat je wat mist. Een liedje over verborgen armoede geschreven voor het Klokhuis. Geen probleem dat ik mijn kamer moet delen met mijn broers. Als die normaal doen is dat eigenlijk best geinig. Geen probleem toen met mijn moeder naar de voedselbank voor kerst. Zij maakt zo een feestmaal van weinig. Maar ik schaam me als soms iemand ziet dat ik op kapotte schoenen loop. Of al mijn vrienden gaan en ik weer niet naar de Mac, de bioscoop. En je weet dat je wat mist, dat je wat mist. Geen probleem, reclames, volle etalages overal. Gewoon niet kijken, beter voor mezelf vertrouwen. Geen probleem dat ik de nieuwste telefoon niet kopen kan. Ik heb toch zelden bel te goed voor mijn ouwe. Maar het is de schaamte toen ik flauw gevallen was bij gym, want er was thuis weer geen ontbijt. Het is de vrieskou in een zomerjas. Het is een stem de hele tijd die zeker weet dat je wat mist. Het is geen geld voor een cadeau, dus ook niet naar het feest. Het is liegen dat ik op vakantie ben geweest. Ik voetbal als Ronaldo, maar kan niet op een sport. Ik weet niet eens wat ik liever heb, een leger hoofd of een voller bord. Maak er wat van. Probeer ik, maar waarvan dan? Volg gewoon je droom. Oké, maar loop dan even mee. Je had erbij moeten zijn. Dat weet ik, maar hoe dan? Hey mensen, ik wil jullie lol niet bederven, maar mag ik eens meedoen? Ik sta maar reserve. En dat schamen, gaat dat ooit voorbij? Alsof dit mijn schuld is, maar dat is het niet. Ik zweer je, er zit meer in mij. Stel dat niemand dat ooit ziet. Man, je weet niet wat je mist. Maar weet dat je wat mist. Dat je wat mist. En bij mij in de uitzending is nu Jurjan van Dongen. Goedenavond, Jurjan. Goedenavond. Ja, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. De vakjury zei vanavond niet om je heen te kunnen. En dat is al voor het derde jaar op rij. Gaat het een beetje wennen al, die erkenning? Nee, het went omdat dit altijd van die leuke avonden zijn. En omdat ik het super eervol vind. Maar ik zou natuurlijk ook willen dat... of het voelt een beetje raar om in een wedstrijd die gaat over smaak of het vergelijken van liedjes dan voor de derde keer te winnen. Ik neem het helemaal aan, hoor. Ik ben heel erg dankbaar daarvoor. Ja? En ik hoop dat heel veel andere schrijvers niet boos zijn dat zij hem dan niet hebben gewonnen. Je hebt ze niet gewoon omgekocht? Nee, ik heb niemand omgekocht. Ik dacht eigenlijk, ik kwam een beetje gegeneerd hier al naartoe van, daar gaan we weer. Ja. Maar ik wist niet dat het zo zou aflopen. Nee. Het liedje gaat over verborgen armoede. Ik neem aan dat dat een opdracht was. Ja, het is een liedje geschreven voor het programma Het Klokhuis. Ja. Wat heel duidelijk een aflevering wilde maken over verborgen armoede onder de jeugd. 1 op de 12 kinderen, als ik het goed heb, groeit op in armoede. Ja. En dat die pijn of dat verdriet gaat heel vaak niet over te weinig geld. Heb jij natuurlijk ook, maar meer om alles wat dan daarna bij komt kijken. Dat je ook niet mee kan doen aan een sport. Of dat je niet naar een feestje kan, omdat je geen cadeautje kan kopen. Ja. Of omdat je moet liegen, omdat je niet zulke stoer vakanties hebt gehad als je vriendjes. En daar wilden we een liedje over maken. Dus alle dingen die je mist in het leven. Ja. En dan ook nog de turn aan het eind, de wending. Maar wacht even, als ik al die kansen niet krijg, hoe gaan al die mensen dan van mij laten zien wat ik allemaal in huis heb? Ja, en als je zegt, daar wilden we een liedje over maken. Heb je dan meteen dat idee, die kant moet het op? Ja, dus voor het Klokhuis praten we voor zo'n aflevering met deskundigen. En dan gaat de redactie ermee aan de slag. En die proberen ook te vangen van, ja, wat kun je nou moeilijk rechtstreeks te vertellen? Was een enorm taboe op het onderwerp. Heel weinig mensen wilden er maar in de uitzending eigenlijk over praten. Ja. En toen dachten we, nou, als we het nou in de mond van een kind leggen wat het zingt, dan kom je misschien in een heel gecomprimeerde tijd daar heel dichtbij. En dat was eigenlijk dus de opdracht. Ja, en die voorbeelden waar het nummer uit bestaat, hè, van het jongen zegt ik kan dit niet, kan dat niet, kan zus niet, kan zo niet. Dat zijn voorbeelden die dan uit de research komen? Of, ja, of bedenk jij die? Oh, ja. Deel zelf bedacht en deel uit de research. En je bouwt zo'n nummer op. Dus de eerste voorbeelden zijn nog wat minder erg en het wordt steeds heftiger. Ja. En dan de wending met. Ja, maar wacht even, je weet ook niet wat je aan mij mist als je tegen mij blijft zeggen, volg je droom, maar niet zegt hoe ik dat dan moet doen. Dus dat is iets wat we dan, wat ik dan heb bedacht. Ja, en wat jij ook hebt bedacht is al die gewone zinnen. Want de jury zegt ook, je schrijft in kraakheldere zinnen, geen mooi schrijverij. Het lied vertelt echt en recht op zijn doel af. Is dat inderdaad hoe jij dan te werk gaat? Of misschien wel altijd proberen het zo simpel en direct mogelijk op te schrijven? Ja, op zich hou ik er wel van. En de man naar wie deze prijs is vernoemd hield er ook heel erg van. Willem Wilmink. Ja. En ik kijk altijd heel erg naar wat de situatie of het karakter zelf is. Als je niet iemand hebt die al heel veel literaire zinnen zou kunnen bezigen. Maar gewoon een jongen van een jonge leeftijd die een beetje op zijn leven reflecteert. Dan hoort daar bepaalde zinnen bij. En die zijn misschien niet ingewikkeld, maar gewoon best recht op een doel af. Ja. Ja. Is het ook nodig voor kinderen om met eenvoudige directe taal te werken? Of hoeft dat niet per se? Het hoeft niet per se. We hebben een beetje als regel, of ik heb voor mezelf van. Als het maar iets oproept bij een kind. Dus als het kind er maar een beeld bij kan vormen of er iets bij gaat voelen. Dan zijn we al geslaagd. En soms is dat met hele recht toe recht aan een zin. En op ander moment is dat misschien met meer poëzie of wat abstractere beelden. Dat kan allebei. En wat wilde je dat kinderen bij dit liedje voelen? Een soort van empathie, dus een identificatie met iemand die op jou lijkt, maar een aantal dingen niet doet die jij misschien wel kan doen. Of misschien ontdek je ineens, oh, in mijn klas is het ook zo iemand die heel vaak niet meegaat naar de film. Ja. Of niet meegaat naar de voetbalclub. Dus een soort herkenning van, dit is iemand zoals ik, maar net met een net ander leven. Ja, best een zwaar onderwerp. Maar muzikaal en ook wel qua toon een heel vrolijk nummer. Is dat bewust? Ja, het is echt bewust omdat we niet wilden dat het heel erg in de slachtofferhoek ging. Want dat maakt het ook een beetje dan passief. Daar kun je dan alleen maar naar kijken. Van ja, jammer, dat gaat niet goed in je leven. Kunnen we ook niks aan doen. Deze jongen probeert echt iets van te maken. En probeert de moed er letterlijk in te houden. Door maar weer te gaan lopen en zich er tegen af te zetten. En soms boos te worden. Dus ik heb echt tegen de componisten gezegd, geen langzame ballet, maar eigenlijk gewoon een goede doorstapper, zoals de Beatles die ook maakten, bij wijze van spreken. Ja, ja. Vorig jaar schreef je een bekroond kinderlied over seksueel misbruik, ook voor het Klokhuis. Komen ze altijd bij jou met van die zware onderwerpen? Misschien de laatste tijd zeker, omdat we dan zeker weten dat het een soort van goed komt. Het is een gok om met een om met een heel nieuwe schrijver een lastig onderwerp te doen. Ingewikkeld. Ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Hoewel we net een prachtig lied hebben gedaan over autisme. En dat is geschreven door Jan Beuving. Ja, dat zou ik echt niet kunnen wat hij heeft gedaan. Dus soms komen we ook bij andere mensen terecht. Het voordeel is, ik werk al een kwart eeuw voor Klokhuis. Dus ik ken de werkcultuur en hoe we zo'n programma componeren met een moeilijke onderwerp. Dus dat werkt dan soms iets sneller en makkelijker. Schrijf je alleen voor kinderen of ook voor volwassenen? En wat is het verschil? Ik schrijf ook voor volwassenen. Ik schrijf voor Alex Klaassen en voor Jenny Arian heb ik geschreven. En voor Paul de Leeuw en nog een heleboel mensen meer. En voor mij is er eigenlijk niet zo heel veel verschil. Het heeft echt met wat ik net zei, de mogelijkheid tot identificatie te maken. En als je een karakter of een situatie voor je ziet en die probeert te verwoorden, maakt het niet zoveel uit of dat voor kinderen is of voor volwassenen. Ja. Is mijn ervaring. En nu we het toch over prijzen winnen hebben, Joost Klein ligt met Europapa behoorlijk goed op koers. En dat is ook een hype onder kinderen. Is dat een goed voorbeeld van een liedje wat voor kinderen en volwassenen interessant is? Ja, dat sowieso. Ik ben altijd jaloers op mensen als Joost Klein, die gewoon een sfeer of een hele heftige muzikale kleur kunnen kiezen. En dan zo'n breed spectrum aan publiek bereiken. Ja, dat is mij nog nooit gelukt. Dus ik vind het echt knap dat hij dat kan. En hij doet natuurlijk ook iets wat bijvoorbeeld de jeugd van tegenwoordig ook deden. Toch net radere beelden of net andere muzikale afslagen.